program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 grudnia, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Więcej wypadków i więcej zabitych. Policja podsumowała pierwsze świąteczne dni. W Berlinie nieudane zamachy na partyjne centrale CDU i SPD. W Moskwie autobus wjechał w podziemne przejście, są ofiary. Policja mówi, że na drogach gubi nas brawura. Tylko w Wigilię w 60 wypadkach zginęło 9 osób. 76 zostało rannych. Zatrzymano ponad 160 kierowców na podwójnym gazie. Mówi nadkomisarz Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Od piątku doszło do 278 wypadków, w których zginęło 27 osób. Plagą są pijani kierowcy. Zatrzymaliśmy ponad 500 osób w stanie nietrzeźwości, które kierowały samochodami osobowymi również. Jeśli chodzi o pewne porównanie do tego, z czym mieliśmy do czynienia w roku poprzednim, to niestety wypadków jest więcej, osób zabitych również jest więcej. A w czasie dłuższej podróży trzeba pamiętać, że najgorsze dla naszej kondycji są ostatnie kilometry, dodaje psycholog ruchu drogowego Waldemar Chromiński. Ostatnie 60 czy 70 kilometrów wydaje się, że jest to tak mało i tak blisko, że nie powinniśmy sobie robić przerwy, bo po co? Strata czasu. Tymczasem i dynamika jazdy zaczyna rosnąć z powodu zmęczenia właśnie i prędkość wzrasta, bo tą podróż kierowcy chcieliby już mieć za sobą. Zdecydowanie dla bezpieczeństwa wszystkich warto się zatrzymać właśnie te 50, 60, 70 kilometrów przed domem, po to, żeby tam się jeszcze przygotować na ten ostatni, czasami najcięższy odcinek. Do tragicznego wypadku doszło m.in. w Kobyłce pod Warszawą. W nocy po Pasterce na przejściu dla pieszych zginęły 3 kobiety potrącone przez samochód. W podobnych okolicznościach w Ostrowcu Świętokrzyskim zginęła jedna kobieta. W Berlinie doszło do nieudanych zamachów na partyjne centrale CDU i SPD. Obu dokonał ten sam sprawca, śledztwo prowadzi niemiecki Urząd Ochrony Państwa. Około północy samochód kierowany przez 58-letniego kierowcę staranował główne wejście do centrali SPD w Berlinie. W samochodzie znajdowały się łatwopalne i wybuchowe substancje. Wcześniej ten sam sprawca podłożył torbę wypełnioną łatwopalnymi substancjami w podziemiach centrali CDU. Z pierwszych informacji wynikało, że atak na centralę SPD był czynem samobójczym. Jednak dziś rano rzeczniczka policji w Berlinie poinformowała, że nie jest wykluczone, iż sprawca kierował się prywatnym motywem politycznym. Mężczyzna podczas ataku na centralę SPD został ranny w głowę i znajduje się w szpitalu. Śledztwo przejął niemiecki Urząd Ochrony Państwa. Na obecnym etapie śledztwa nie ma dowodów na to, że mężczyzna należał do jakiejkolwiek ekstremistycznej grupy i że był to atak terrorystyczny, powiedziała rzeczniczka policji. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Teraz Rosja. 5 osób zginęło, 15 zostało rannych, gdy miejski autobus wjechał w przejście podziemne w zachodniej części Moskwy. Kierowca autobusu został zatrzymany. Miał stracić panowanie nad pojazdem, ale wersja celowego wjechania w przechodniów jest wykluczona. Trwa akcja ratunkowa. Na miejsce wysłano 3 helikoptery. Inicjatywy na rzecz ubogich, spotkania dla specjalistów od pomocy społecznej, wystawy artystyczne, pielgrzymki i msze. To wydarzenia, które zorganizowano w czasie kończącego się roku brata Alberta. Zdaniem siostry Teresy Pawlak, brat Albert uczył przede wszystkim wrażliwości. Największą biedą człowieka nie jest to, że jest zawsze on brudny, bez pracy, bezdomny. Największą biedą człowieka jest brak relacji, brak miłości. Adam Kmielowski został bratem Albertem, bo chciał być rodziną z tymi, których inni omijali szerokim łukiem. Co to znaczy być dobrym jak chleb? Kiedy do brata Alberta przychodzili bracia czy siostry i mówili, że no po co my mu damy jeść, jak on za chwilę pójdzie pić? To mówił, że dajcie mu jeść, żeby nie pił na pusty żołądek. Może czasem naszym jedynym osiągnięciem jest to, że ktoś do 12 godziny nie pije, żeby przyjść trzeźwy na zupę. Rok świętego Alberta, brata Alberta, rozpoczął się 25 grudnia 2016 roku w setną rocznicę jego śmierci. To był serwis Trójki. Temperatura dość wyrównana, od 8 do 10 stopni, chłodniej w górach. W nocy rozpogodzenia na południu, na północy, wschodzie oraz na krańcach południowych. Miejscami słabe opady deszczu. W Małopolsce, w dolinach, lokalnie mgły. Od 1 do 5 stopni, mocniej powieje tylko na krańcach południowo-wschodnich, a drugi dzień świąt w pogodzie bez większych zmian. Od 4 stopni na północnym wschodzie do 9 na południowym zachodzie i zachodzie, na ogół pochmurno. Trójka. Program Trzeci. No, a teraz 5 minut po 15. W donacji Trójki.

mówiłem na samym początku, że to nasze dzisiejsze dwugodzinne spotkanie ułożyło się w dużej części klasycznie. Simon & Garfunkel, przed chwilą Homeward Bound. To teraz Satchmo. The island to the Sunset Strip. Somebody's gonna make a happy trip tonight while the moon is bright. He's gonna have a bag of crazy toys to give the corners of the girls and boys all day. Santa comes on big. He'll come a-calling when the snow's the most. When all your cats are sleeping warm as toast. And you gonna flip with old Saint Nick and face a lick on a peppermint stick. You come flying from a higher place, fill the stocking by the fireplace. So you have a youth that's Sunset Strip. Somebody's gonna make a happy trip tonight while the moon is bright. He's gonna have a bag of crazy toys to give the corners of the girls and boys. So dig, Santa comes on big. Come a-calling when the snow's the most. Cats are sleeping warm as toast. And you gonna flip when the old Saint Nick plays a lick on the peppermint stick. You come a-flying from the higher place, fill the stockings by the fireplace. So you ever you that's good, ever you that's good, yeah, cool you. Cool you. Louis Armstrong. To przed chwilą. No i dzisiaj również, a propos do Boscha, ten nasz klasyczny kącik. Czyli David Bowie, czyli jego muzyka, ale akurat przez te 2,5 minuty on nie sam. Told me, ba-rum-ba-bum-bum, a newborn king to see, ba-rum-ba-bum-bum. Our finest gifts we bring, ba-rum-ba-bum-bum, rum-ba-bum-bum, rum-ba-bum-bum. Peace on earth, can it be? Years from now, perhaps we'll see. Our see the day of glory. See the day. Live in peace. So peace on earth. When we come. Child must be made aware. Every Every child must be made to care. Care enough for his fellow man to give all the love that he can. I pray my wish will come true. It's for my child and your child too. He'll see my day of glory. I pray my day for him when men of good will live in peace again. Then peace on earth. Can it be? Can it be? It's a pretty thing, isn't it? Wczoraj podczas naszego nocnego spotkania historię małego Dobosza też graliśmy. No a dzisiaj i dwa razy Johnny Cash o nim i przed chwilą Bing Crosby i David Bowie. A wczoraj, kto to był wczoraj? Aha, Bob Dylan to pięknie zaśpiewał. Czy to było nawet przy Myśliwieckiej 357? A, to chyba natłok tych wydarzeń świątecznych sprawił, że tak nie do końca to pamiętam, ale państwo pewnie pamiętają to znacznie, znacznie lepiej. Dziękuję przy okazji za wszystkie maile, bo płyną. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Święta świętami, ale radio gdzieś państwu towarzyszy, o czym często się przekonujemy. Pięknie. To teraz 16 minut po godzinie 15. Wracamy do Neila Younga. Ta płyta z 1 grudnia tego roku, The Visitor, nagrana z zespołem Promise of the Real. I tutaj szaleństwo mistrza wręcz. Ponad 8 minut muzyki i najbardziej niezwykły chyba utwór w tym zestawie. Carnival. Bardzo proszę. In a smoky tent, I approached his loudness. Step by step up the long stairway, and looked into the barrel at Evel Knievel's great grandfather. He was flying by in a silver jacket. He rode there in the barrel all racket, securely centrifugal forces. Every time he touched the edge, with a gasp I gulped the fumes in my lungs and felt my mind exploding. Time. Carnival, carnival. towards the big top. We'll be right back.

Neil Young na płycie The Visitor. Polecam bardzo gorąco Almost Always. Naprawdę ten album zamieszał w moich prywatnych podsumowaniach tego roku, jeśli chodzi o płyty długogrające. No i właśnie, to podsumowanie. Mówiłem wcześniej, że to rok pięknych powrotów, bo i zespół Rides i zespół Slowdive okazało się, że jednak niemożliwe stało się możliwym i nagrali po latach płytę. I teraz było tak. Oni najpierw, jeśli chodzi o Slowdive, zrobili nam prezent, żebyśmy my później ten prezent mogli zrobić państwu. To znaczy na początku listopada tego roku przyjechali do studia imienia Agnieszki Osieckiej i nagrali sesję. Myślę, że będę to wspominał jako jedno z moich najpiękniejszych radiowych przeżyć po wielu, wielu latach nawet. To fragment tej sesji teraz sobie przypomnijmy. pamiątka, którą zatrzymujemy na zawsze w naszych trójkowych komputerach, w naszym trójkowym archiwum i pamiątka, którą będziemy się zawsze chwalić bardzo głośno. Slow Dive w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na sesji. Cztery utwory i między innymi właśnie ten Sugar for the Pill. Chciałem powiedzieć, że drugie zdjęcie z naszego studia, kiedy już zapada zmrok za oknem, zrobione, widać je na moim Facebooku, polecam bardzo gorąco i zapraszam. Można tam podpisywać wirtualną listę obecności w dalszym ciągu. A muzycznie u nas, no tym razem ten głos. And no more shall we part. It will no longer be necessary. And no more will I say, dear heart, I am alone and she has left me, and no more shall we part. The contracts are drawn up, the ring is locked upon the finger, and never again will my letter start. Sadly, you're in the depths of winter, and no more shall. Hatchets have been buried now, and all of the birds will sing to your beautiful heart upon the bough, and no more shall. Your chain of command has been silenced now, and all of those birds would have sung to your beautiful heart anyhow. Lord, stay by me. Don't go down. I'll never be free. If I'm not free now, Lord, stay by me. And don't go down. I never was free. What are you talking about? For no more shall we part. And no more shall we part. Albo po prostu pomyślałem, żeby te słowa były dzisiaj z nami i że dobrze się stanie. No more shall we part. Nick Cave and the Bad Seeds. A ponieważ lubimy rocznice podczas naszych poniedziałkowych spotkań, no to teraz wracam do takiej jednej płyty sprzed 25 lat. Słucha się wciąż fantastycznie. Muzyka. Słowo klimat, ono tak często przy okazji muzyki się pojawia, ale czasami wydaje mi się, że jest nadużywane. Natomiast w przypadku tego albumu tu się wszystko zgadza po 25 latach w punkt. Perfekcyjna dziewiątka od pierwszej do ostatniej pieśni. Chade, Love, Deluxe, Feel No Pain. To przed chwilą. Po 16:00 Hirek Wrona i Soul, muzyka duszy. I tak sobie pomyślałem w związku z tym, czy nie warto byłoby sięgnąć do świąt w wydaniu funky albo soul. Niech te święta znaczą coś tego roku. Taki jest tytuł tej kompozycji. Przed państwem Mr. James Brown. You wouldn't go to your table. You go straight to your little sack, hanging on the mantle, over the fireplace. Really make me express myself, the good feeling that I have. But I want to say thanks, thank you, God. And now, let's make Christmas the kind of a Christmas that we remember. You know, you made Christmas very, very beautiful for me in my past years. But let's make this Christmas good for everybody. The kind of a Christmas that Mom, Dad, Granddad, let's make Christmas. Something this year.